Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen, für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei, hei! Det var Phantom Punch med Sondre Lerche and og... Nei. And og plus The Faces Down Quartet. Sondre Lerche... Plus and og... Sondre Lerche plus and og The Faces Down Quartet. Her i radioresepsjonen, og hjertelig velkommen skal du være, kjære radioresepsjonist venn. Og det en flott dag, selv om det litt skogga ute, som det heter i Nord-Norge. Det litt tåke ute her i Østlandsområdet akkurat nå. Men det klarer vi. Det litt lavtrykk, men vi skal klare å holde hodet hevet allikevel her i radioresepsjonen. Stemmer ikke det, Tore Mann? Jo, vi skal prøve så godt vi kan, tross lavtrykket, som ofte pleier å være en demper. Ja. Hvorfor hvorfor gjør dette lavtrykket det med oss? Jeg føler rett og slett at den klemmer gnisten ut av hodet mitt, fordi det så lavtrykk. Jeg tror at det lavtrykk mye fordi at vi springer som gale for å rekke å komme inn i studio. Så kommer vi inn i studio og svette, og her i studio... Nei. Ikke noe det her stemmer, men greit. Og her i studio finnes det ikke noen form for luftsirkulasjon, og så blir det trykk her inne. Så får vi vondt i hodet, ja. Så går vi videre. Vet du sånne som dykker i Nordsjøen, vet du? Ja. De må inn i sånn pressluftrom. Det må vi også, etter at vi har hatt sending, så må vi inn i pressluftrom. Tenk på trykkammer. Trykkammer, ja. Unnskyld. Riktig. Du tenkte på pressluftbord, du? Ja, jeg blander ofte det. Men så det jo et jævla mass. Etter hver sending så sitter vi en time i dette trykkammeret og klør oss på puddingen, og det ikke noe gøy. Nei. I dagens utgave av radioresepsjonen så skal vi ha radioresepsjons postkasse! Og det betyr at du kan spørre radioresepsjonistene her i studio om hva det måtte være. Hva som helst. Vi prøver å svare på alt vi klarer å svare på, og hvis du har et spørsmål så send det til 1987, kodord resepsjon. Gjerne utenriks. Ja, du liker utenriks i dag. Spørsmål. Ja, Tore. Seksualitet. Det har vi faktisk et eget program for her på P3. Så... Ja, men ikke på denne tiden, og ikke i ukedagene. Mm. Ja. Jeg tenker på spørsmål om din seksualitet, Tore. Eventuelt din seksualitet, Bjarte. Jeg kan godt svare på store historiske hendelser, hvis det greit. Ja, de kan ikke. Hvor store må de være? Ja, for oss historie, sånn at de fleste på jorda har hørt om dem. Ok. Ja. Og andre ting da, selvfølgelig, mer trivielle ting som hvorfor sitter rumpehullet bak og ikke foran, og så videre, sånne ting. Hvor kontakint i dag? Ja, han jobber som markedsansvarlig i 3M, de som lager sånne post-it-lapper. Oh, ja, fikk vi svar på det spørsmålet? Visst, ja, med en gang. 1987 kodord resepsjon, eller nå oss på e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her i samme bil, og mange sitter i bil. Bo Kaspers Orkester har laget den sangen, og fremfører den også her. Live? Nei, ikke live, men på P3 hvertfall. Radioresepsjonen. I samma bil, Bo Kaspers orkester här i radioresepsjonen. Bjarte? Jag bara säger att vi snackar om lavtryck och vær och sånt. Mm. Och jag har sett på værkartet att det är meldt tordenvær runt omkring i Norge. Och oppholde sig i bil ska ju då vara ett av de tryggaste stedene man kan oppholde sig i tordenvær. Vet du hva? Det var en flott tilleggsopplysning. Selv om det var en selvfølgelighet som alle visste. Akkurat som ekte champagne, vet du, Bjarte. Det kom jo kun fra champagne i Frankrike. Og ekte museerne kom ifra? Museerne. Du trodde kanskje at det var på grunn av dekkene på bilen som gjorde at det så trygt å oppholde seg i en bil under tordenvær? Mange tror det. Men det ikke det. Nei. Hva det, Bjørte? Jeg vet ikke. Nei. Jeg leste ikke så mange år siden om en sak hvor lynene hadde slått ned i den personbil på vei gjennom Vestfold. Kan du forklare dette? Det ikke noe med at lynene ikke slår ned. Altså, du kan godt slå ned i en bil, men det ikke farlig å oppholde seg i bilen. Det forskjell på det. Altså, men selv om vedkommende som førte bilen, eller var passasjer i den bilen, ikke fikk fysiske skader, så fikk den psykiske skader. Og det kan være ganske smertefullt. Mm. Vet du hva? Jeg tror vi skal begynne å jobbe litt i Schrödingers katt. Så da det farlig å kjøre bil i tordenvær. Det ikke farlig. 1987 kodord av resepsjon. Hvis du har spørsmål til radioresepsjonen, det radioresepsjonens postkasse i dag. Postkasse? Postkasse. I dag, ja. Og vi har fått inn fryktelig mange spørsmål allerede. Og vi kan si at kanskje skal dele ut en sendeplatte til den som har det beste spørsmålet. Kan ikke dele ut tre sendeplatter i dag? Ja? Tre? Ja. Tre sendeplater med radioresepsjonens logo på? Ja. Ok, det kan vi gjøre hvis du sender en spørsmål til oss. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, mine herrer? Jeg kan begynne i dag, jeg. Kast deg på. Jeg eksperimenterte litt i går. Jeg tok, ja, ikke, det første var ikke eksperiment. Jeg kjøpte sushi, skulle kose meg, og så eksperimenterte med å kjøpe en film som jeg ikke hadde sett i det hele tatt, som heter Brødre. Det var en dansk film om en som dro til Afghanistan, ble FN-soldat, kom tilbake igjen, litt klingkokos, men det var en veldig, veldig bra film. Ja, var det en dansk film? Den var dansk. Så var bra. Det var veldig bra dansk Mange film. Mange prosent vil lyden fra 0 til 100? Vi faktisk 87. Ok, hvor mye vil du for eksempel da den filmen som mange antar er den beste Gudfaren for eksempel få på den samme skalaen? Ja, den vil jo få 100. Ok, så den er 100, så den er bare 30% dårligere. Hmm. Ja, den var veldig bra. Det er fantastisk. Og så gjorde jeg eksperiment til. Så du holder på å eksperimentere. Jeg prøver som, lille laboratoriet ditt, selv om jeg har blitt, selv om jeg har blitt gammel, så tenker jeg at jeg må allikevel ikke gi opp med å prøve nye ting. Nei. Og det siste eksperimentet jeg gjorde i går, det var det at jeg prøvde denne Smash-sjokoladen, som vanligvis har blitt servert i poser, i sånne små kremmerhus. Akkurat. Den har nå kommet i bar. Oi! Kommet i bar, den har kommet i bar. Hvordan fungerte den i bar? Den fungerte veldig, veldig bra. Den var veldig fast og fast i fisken, men smakte veldig likt det som de serverte i fra Smash. Hvordan har de løst dette problemet med å gjøre kremmerhus om til bar? Hva slags form har den? Det var jeg veldig spent på selv, men de har et sånn heltrekk med sjokolade rundt hele, og så ligger disse små kremmerhusene inni. Ja, de har laget en bar med det inni, ja? Ja. Hva da, bar? Nei, altså det er en bar, og inni baren, Er det kremmerhus? Så ligger det masse kremmerhus. Nei, dæven, steik da, hadde man fått i det da. Ja. Jeg synes vi skulle lage sånn der smash, er det smash det heter? Ja. Smash brød, ja. Med masse, det et brød utenpå, ser ut som vanlig brød. Skjærer opp, så er det masse kremmerhus inni. Ja, fantastisk. Ja. Løst på samme måte. Bra, er det noe mer du vil... Nei, det endte på en måte min dag. Ja, fordi uansett hva du hadde sagt nå, så hadde jeg sagt, jeg stopper deg der, jeg, Bjørte, og setter, eller gir ordet til min lillebror Tore Sagen. Vær så god. Mm. Utover det, de vanlige daglige gjøremålene som ikke er av interesse for lytterne, så vil jeg gjerne nevne at i går så drømte jeg meg tilbake til da jeg var liten. Jeg drømte meg tilbake til da jeg var liten. Ja. Og hver lørdagskveld så satt jeg og så på underholdning på NRK1, og spiste en halv kylling. Og det gjorde du i går? Ja, i går. Jeg så ikke lørdagsunderholdning på NRK, men jeg spiste en halv kylling. Og jeg elsker å spise en halv kylling. Jeg er så nygrillet halv kylling. Er det noe det beste du vet, Tore, er å spise en halv kylling? Ja. Ja, det er faktisk det. Ja, det er. Med skall, holdt jeg på å si, med skinnet. Ja, og ja. Mm, så, er du sånn som synes at skinnet ofte er det beste? Ja, hvis det krydret på riktig måte, sånn som det på den IKEA-butikken som ligger like ved meg, ja, så er det faktisk noe av det beste. I tillegg da til låret og den margen som inne på baksiden av brystet. Det også det sunneste å spise skinnet. Egentlig kan kaste kjøttet, altså bare spise skinn. Det har jeg hørt er veldig, veldig sunt. Jeg tror du var omvendt. Sånn skinnvegetarianere som bare spiser skinn. Men det finnes sikkert. Skinaner. Skinaner er det. Steiner, pleide du også å spise halv kylling? Spiste helt kylling, ja. Tor fikk en halv, og du fikk en Men er du skinaner du også? Jeg er skinaner, jeg elsker skinn. Og jeg hører dere spør telepatisk da, selvfølgelig. Ja. Hva gjorde du i går, Steinar Sagen? Jo, jeg gikk tur. Jeg gikk tur. Ja. Jeg skulle egentlig applaudere. Lang tur gikk jeg. Jeg skulle egentlig applaudere, ja. Jeg beklager det. Glemte å applaudere. Jeg kan ta det en gang til. Vet du hva jeg gjorde i går da? Nei. Jeg gikk tur. We applaud you. Lang, god tur, og det var... Lang, god tur? Hvor var det da? Nei, en lang og god tur rundt omkring i nabolaget mitt. Det var ikke sånn kjempelang tur. Jo, jeg gikk mange omveier. Jo, jeg gikk mange omveier, mange stikkveier og sånn. Jo, fantastisk. Bare for å bli kjent i nærmiljøet. Bare for å bli kjent i nærmiljøet, og for å få, hva skal jeg si, litt trim da. Ja. Si? Det kommer jo godt med det, og gjør ikke det? Ja, jo. Ja, men så flott da. Da har vi, oppdatert litt hva som har skjedd i resepsjonistenes liv i løpet av de siste 24 timene. Det er godt. Vi skal høre Kom igjen, Lena, med Håkan Hellstrøm. Dette er Glad Lott. Her danser vi på taket sammen med en lubben jente som heter Lena. Se dere for dere altså. Det er sommerkveld, det er flott i været, dere skal ned og grille og bade nakne på... Det skal være veldig trygt å være sammen med Lena hvis du torner. Bade nakne sammen med Lena på Göteborgs badet. Grille skinn. Hæ? Hun griller skinn på stranda. Grille kyllingskinn. Grille skinn. Vet du hva, gutter? Ha det. 1987 koder er resepsjon, hvis du har et spørsmål til postkassa! Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det stemmer, og vi hørte Kom igjen Lena, den lubne Lena, og Håkan Hellstrøm med Kom igjen Lena. Ja, er det noen spørsmål som har tikket inn som dere umiddelbart har lyst til å svare på, gutter? Ja, det er det faktisk. Det er et spørsmål hvor jeg faktisk lurer litt selv, i hvert fall når det gjelder andre resepsjonister her. Husk at du skal også sitte på svaret, ikke på spørsmål du jeg også. Jeg sitter på en tredjedel av svarene, for å si det sånn. Oh! Sinnadyr heter vedkommende som har sendt inn tekstmelding. Hei Sinnadyr, hei Sinnadyr. Hei Sinnadyr, hyggelig hils på deg. Hva deres forhold til fildeling, spør Sinnadyr. Altså fildeling? Ja, eller fildeling, som jeg kan kalle det. Fildeling heter det. Og det jo, du får jo mange programmer til PC-rundring nå, som heter, jeg husker ikke, LimeWire, Kazaa og sånne ting, hvor man kan laste ned ja, både musikk og film av forskjellige sort. Det var vel ikke spørsmålet, det var vel ikke hva fildeling, men hva deres forhold til fildeling? Kan jeg si en... Fortell kort om fildeling først. Nei, jeg har gjort, gjort det. Mitt forhold til fildeling at jeg ikke så flink til å dele selv. Nei, jeg har vel det samme problemet. Jeg elsker at andre deler sine filer, og jeg laster gledelig ned deres filer. Der det mange flotte filer der ute, ja. Men jeg har ingen filer å dele. Eller, jeg klarer ikke å dele mine filer. Så det vårt forhold. Bjørte, du har vel... Jeg heller ikke så glad i å dele filer med andre. Jeg har ikke fått noen filer av noen andre heller. Nei. Men det går vel ut på det samme. Så du har egentlig ikke noe særlig forhold til fildeling? Nei, faktisk ikke. Har du noen fildelt i det hele tatt? Nei. Nei. Så du har, for meg var dette noe helt nytt. Du ville svart, når fildeler du? Sjelden eller aldri? Eller kan jeg få et annet spørsmål? Da tar jeg et annet spørsmål, ja. Fra, som kommer fra Jotata. Jotata. Hei, Jotata. Hei, Jotata. Si hils på Jotata. Hei, Jotata. Ikke Jotata, Jotata. Jotata spør, er det Bjarte Paul som er reinsdyrmannen? Altså reinsdyrmannen, kan du fortelle kort hvem det Tore? Ja, det kan jeg. Det altså en som har funnet på da, å kle seg ut i et reinsdyrkostyme, ta bildet av seg selv mens vedkommende leser avisen i en hage, og så legge bildet i postkassen til vedkommende. Sykt. Ja. Er det du som reinsdyrmannen, Bjørte? Det kan jeg ikke svare på. Det har kommet nye meldinger om reinsdyrmannen også på nettavisen, har jeg sett. Ja. Det kan vise seg at det skal være en kvinne, en reinsdyrkvinne. Men media vil fortsette å kalle reinsdyrmannen for reinsdyrmannen, fordi man ikke vet kjønnet enda, og synes vi, det klinger godt. Vi en del av media, så vi kaller han fortsatt reinsdyrmannen. Bjørte. Nei, Bjarne har spurt oss... hei Bjarne, si hei til Bjarne. Hei Bjarne. Hei, Bjarne. Ja. Hva skjedde egentlig med flight 93 til San Francisco 11. september 2001? Det har kommet en film som heter United, eller Flight 93. United og 93. Ja. Som da viser en side av saken, eller en slags, har en teori på hva som skjedde oppe i dette flyet, for det styrtet jo og alle omkom. Det var en teori. Vi har en annen teori her i radioresepsjonen. Ja, ja, ja, ja, jeg skjønner. Herregud, det jo helt uvirkelig. Ja, ja. Nei, det helt rolig her, altså. Du må ikke tenke på meg, baby. Nei. Vi snakker senere, ja. Ja, takk for i natt, ja. Ja, jeg savner deg også. Ok, ha det. Jeg snakket akkurat med en god venninne av meg i New York. Og to fly har styrtet inn i World Trade Center. Hæ? Herregud, det kan ikke være sant. Det må jo være terroranslag eller sånt. Ja, det helt... Jesus, tenk om dette flyet også på vei til et eller annet mål. Det virker jo roligere nå da. Det kanskje best du ikke sier noe til noen før vi lander. Ja, ikke sant? For da unngår vi panikk og sånt. Ja, ikke sant? Herregud, altså. Bjørte, hva er det du skal da? Jeg går og sier fra, jeg. Jeg går og sier fra til pilotene. Vi ble jo nettopp enige at vi ikke skal skape panikk, Bjørte. Sett deg ned igjen. De vet jo sikkert om det allerede, de da. Det bedre at vi tar det helt rolig. Nei, jeg sier noe fra, jeg. Hører du ikke hva jeg sier, eller? Det jeg som programleder og ansvarlig redaktør. Jeg sjefen din, Bjørte. Sett deg ned, og det en direkte ordre. Nei, beklager han, jeg beklager. Bare vent da. Bare la Bjørte gå og si fra hvis han... Tore, ikke blande deg inn til her, du. Hallo? Du, jeg heter Bjarte Paul Kjøstheim fra Randaberg. Kan jeg få komme inn? Ikke drite ut, Kjøstheim. Nå går vi og setter oss, og så tar vi en gin til meg. Kom her. Unnskyld? Hva det som skjer Hei, du. Her var det stiligt. Oj oj oj oj så många knappar och blinkande lyspärrar och vad Ja, har du aldrig varit i en cockpit för du? Nej, detta var spännande alltså. Nu kommer du här Björte. Jag beklagar han här. Han är från Rogaland, han är inte så världsvant. Nu går vi tillbaka och tar oss en GT Björte. Nej, jag vill inte. Jag vill heller se vad som sker här. Du kan inte få prova styra flyget. Nej, jag tror inte det här så lurt. Du kan den spaken här till då. Du, Björte, inte rör den. Ha, Björte, stopp. Vad fan? Ja, Ja, det jo litt spesielt, vil noe jeg si da i hvert fall, eller i hvert fall en veldig rar teori, mm. siden vi da sitter her i dag og ikke gikk ned med Flight 93 den gangen i 2001. Ja, men som jeg sa innledningsvis, jeg tror mulig du har glemt det, mm. det var kun en teori. Ja, ikke en god teori. Hva med teori er god eller dårlig, det ikke opp til meg å avgjøre, det får lytterne eventuelt avgjøre. Med tanke på den logiske bristen da, så synes jeg kanskje at vi, jeg er enig at det en teori, ikke nødvendigvis en god teori. Ok, Bjarte, hva synes du? Jeg synes det var en teori. Ja, bra. 1987, kodord er resepsjon, hvis du har noen flere spørsmål til radioresepsjonen. Vi skal høre Lily Al, og dette Smile, og det synes jeg man skal gjøre. Jeg tror du har hørt noe såpass alvorlig. Ja, her får du både oppturer og nedturer i denne sendingen. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Postkassær! Radioresepsjons! Postkassær! Postkassær! Postkassær. Bra, og at vi har fått inn så mye spørsmål jo mildt sagt utrolig. Jeg vil ikke tro at det så mye fornuftig som kommer ut av radioen deres der ute, men det vel da sikkert interessant å vite hva vi mener og syns om ting, og det synes jeg det veldig hyggelig. Takk for tilliten. Kort spørsmål her, som jeg regner med at man kan svare kjapt på. Det normalt å ikke ha fått hår på penis når du 23 år? Det vel ikke helt normalt å ikke ha fått det når du 23 år gammel. Jeg vil jo gå så langt som å si at det helt unormalt, fordi normalt betyr at mer enn halvparten representert. Ja vel. Men det så mye rart ute i verden nå for tiden, ja. At hvis du 23 og ikke har hår på tissen, så kanskje ikke det helt sånn. Jeg vet ikke hvordan, vi vet jo ingenting om hva som vanlig for eksempel i Kaukasus. Jeg vet nesten ingenting om Kaukasus og området i det hele tatt. Kanskje det ikke vanlig å hår på tissen der, og det veldig mange mennesker som bor der. Jeg kan si at alle her i radioresepsjonen hadde hår på tissen da du var 23 år. Mm. Men hvis du ikke har noen andre steder på kroppen, så... Da har du Frode Alnes-sykdommen. Ikke at jeg vet hva det men da har du ikke noe særlig mye hår i det hele tatt. Nei, men da det jo ikke helt unormalt. Det unormalt. Hvis Frode Alnes, en av 4,5 millioner, ikke har hår på kroppen, da det ikke normalt. Jeg bare tenker at da det ikke unormalt å ikke ha hår på tissen. Hvis men husk da dere at det har blitt mektig populært i de senere år, og barberer genitalia, så du skal ikke være så drit av lei deg for at du ikke har hår på tissen i en alder av 23. Går det an å få en tupé der nede? Ja, det går an. Nytt spørsmål fra Bjørnar. Skjøt en hare i dag som jeg tenkte å stoppe ut. Og da noen spørsmål om utstopping som man regner med at vi i radioresepsjonen kan svare på. Må den vaskes først, tro, før den fryses? Mye blod, skjønner dere. Hilsen Bjørnar. Jeg vet faktisk litt om taksidermi, tror dere det, men det faktisk sånn at det viktigste du gjør nå å da, det jo veldig dumt med blodet, men det tror jeg lar seg gjøre hvis man går til en godkjent taksidermist. Ja. Han tar seg mye av jobben. Ikke begynner å fryse ned og sånt, det tror jeg ikke lurt. Det vil komme på rundt 1500-2000 kroner, tenker jeg, for en hare. Vet du hva jeg ville tenkt hvis jeg plutselig hadde skutt en hare? Så hadde jeg hatt en hare og tenkt, fader Rulland, det var en flott hare. Den kunne jeg godt tenkt meg å ha og spikere på veggen. Så det det jeg tenker da. Jeg kan jo ingenting om dette faget. Taksidermi. Men jeg hadde tenkt, det jeg gjør jeg snitter opp buken på den. Tar ut alle organene og øynene og alt. Tar ut alt som ikke skinn da, og bein. Og så hadde jeg fylt det med sånn blå sånn skumgreie. Sånn som du fyller mellom vindueskarmen og veggen? Akkurat sånn vil jeg fylle den opp med, og så vil jeg fylle den opp, bare tyttet den full med det, helt til det hadde sagt stopp, og så hadde jeg snørt igjen magen på den, puttet noen klinkekuler jeg var på den, og så hadde jeg spikret den på veggen. Jeg føler at dette litt SFO-måten, altså skolefritidsordning-måten å stoppe ut harer på. Flaks, for jeg har jo faktisk jobbet 2 år i skolefritidsordningen. Kunne ikke passet bedre. Nei. Men var det de stapper inn i kaninen når de stopper de ut i taxi? Taxidermister? Ja. Nei, så mye vet jeg ikke om faget. Uff da! Kanskje det aviser? Det kan være aviser. Ja. Noen andre spørsmål du har der, Tore, som du har lyst til å få svar på, eller som vi skal svare på? Det en mann som heter André. Hei, André. Hei, André. Hei, André. Finns det noen hemmelige grupperinger for oss som venner og beskyttere av radioresepsjonen, spør André. Altså en slags frimurloge, en hemmelig klubb, hemmelig sirkel for de som blodfans av radioresepsjonen. Mm. Ikke så vidt jeg vet, men jeg vil jo oppfordre André til å starte en slags sånn sekt, radioresepsjonssekt. Det hadde jo vært veldig gøy å ha hatt, en slags radioresepsjonsjugend. Men kom ikke vi over en sånn nettside som en hadde startet? Noen burde starte en nettside og skape en hemmelig krets for da folk som kjenner til radioresepsjonen. Ja, og jo hemmeligere, jo bedre, synes jeg. Ja. Men det vil være sånn at vi er slags æresmedlemmer som kan komme på feste gratis og drikke gratis. Nei, det blir jo nesten for mye. Ja, det blir kanskje, Det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy, ja. Sveiseren Christian, hei, sier han. Hei. Hei, Christian. Jeg skal kjøpe hytte og har funnet en, men jeg rekker ikke å se på den. Står til 750.000, og skal jeg by 800.000 og kjøpe den usett? Hva sier dere I radioresepsjonen? Jeg sier at jeg sier som jeg så I en film en gang. Mm. Kjøp eiendom, for Gud lager ikke noe mer av det. Jeg trenger ikke å si noe mer enn det. Takk for det, Christian, at du stilte det spørsmålet. Og så det Joachim her som lurer på, I forbindelse med kyllingskinn. Kyllingskinn egentlig hud? Og hvis ja, hvorfor det ikke da seire? Menneskehud jo veldig seit. Har vi et svaret der, og du, Tore? ja, det skulle ikke forundre meg. Ja, jeg tror at kyllingskinn hud, og jeg tror at det ikke noe mykere eller stivere enn menneskeskinn. Nei. Det bare det at du steker det med riktig krydder og på riktig temperatur. Mm. Så med riktig temperatur og riktig krydder på et menneskeskinn, så ville det vært ganske forlokkende det også? For en skinaner, ja. Så det noen som spør her, jeg også veldig glad I skinn. Altså vi har startet en slags bølge her, en kyllingskinnbølge. Han spør om han skal gå I butikken, kjøpe 10 kyllinger, kaste kjøttet og bare få beholde skinnet. Skal han gjøre det? Han kan jo eventuelt bruke kjøttet som agn når han fisker. Så kan han spise skinn og kose. Men når han fisker kyllinger? Nye kyllinger? Når han fisker nye kyllinger? Jeg tenkte på å fiske vanlig fisk, makrell, sei, øret og så videre. Men hvis du går så langt at du kjøper 10 kyllinger og tar av skinnet, så hadde det vært spennende å lage seg selv en frakk eller noe sånn, en liten sånn kyllingdress. Ja, sånn. En kyllingdress, ja. Mm. Du tenker på en skinndress. En skinndress, ja. Ja. Eller man kan male det opp og lage små kyllingkinnburgere og steke og grille det. Nå det jo grillsesongen snart over allerede. Hvorfor heter det kinn nå? Kyllingskinn. Unnskyld. Fint. Bra spørsmål. 1987 koder resepsjon. Fortsett å stille. Skal vi ta en sang, eller gutter? Ja. Da hører vi denne rockesangen her. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonen. Før denne lange jinglen hørte du Glucifer og Easy Living her I radioresepsjonen, og spørsmålene strømmer inn. Tore, gå rett på et spørsmål, du. Det kommer inn fra en som heter Snekker Peter. Hei, Snekker Peter. Hei. Snekker Peter. Hei. Han spør, har noen av dere kjæledyr? Regner med at Bjarte har eller har hatt. Han jo så gammel, sier Snekker Peter. Vi kan jo bare begynne kort å si at Tore aldri hatt kjæledyr på grunn av en meget allergisk far. Hei, pappa. Hei, pappa. Takk for at vi aldri fikk ha dyr. Mm. Takk for at vi aldri får oppleve det. Ja, jeg har hatt kjæledyr. Har ikke kjæledyr nå, men vi har hatt hjemme I min familie. Mm. Der har vi hatt to hunder, en rase Welsh Corgi. Ikke begynne med sånn raseskille og sånn, det orker jeg ikke. Så skal jeg ikke si at den andre var beagle. Ikke si, rase et veldig negativt ladet ord om dagen, så ikke driver å si det. Men to hunder og så masse katter har vi hatt. Aha. Men aldri masse katter på en gang, men en og en opp gjennom årene. Det ikke sånn, altså mora di var ikke sånn der katteskrulle som tok alle kattene I nabolaget, og dreit ned huset deres, og det lukta drit, og så måtte kommunelegen komme og... Nei. Hvorfor har du ikke dyr nå? Nei, jeg vet ikke. Du elsker dyr, tydeligvis. Mm. Nei, jeg sa ikke jeg elsker dyr. Har du ligget med dyr? Nei. Det vel noen gårder på Randaberg da du var I puberteten, og Bjarte, var ikke det? Ja, det jo fremdeles det, men... Det ikke noe farlig, det bare guttestrekker. Ja. Det det, ja. Ja. Har du det, eller? Nei. Ja, nei. Jeg har ikke det, så jeg må tro meg på det. Ja. Ok. Det spiller ingen rolle for meg hva du har gjort. Eller ikke. Ja, men jeg har ikke gjort det. Nei, det greit. Vi har bare hørt at de fleste som vokser opp på landet har ligget med dyrene sine. Men drit I det. Jeg kan ta et spørsmål, jeg. Ja, Det en som kaller seg for Tullebukken. Ja, hei, Tullebukken. Han spør hva radioresepsjonistene pleier å gjøre etter sending. Ja. Jeg har tatt opp faktisk det som skjedde etter sending for et par dager siden. Har du gjort det? Ja. Var det... Du var kanskje ikke klar over det. Nei. Nei, var det skjult mikrofon da, eller? Den var faktisk helt skjult. Ok. Eller du kan si at dette en teori om hva som skjedde etter sending. Er det en god teori? Nei, det faktisk en dokumentar. Så vi hører hva som skjedde etter sending for et par dager siden. Ja. Det var jo selvfølgelig meg da. Vil du skyte to? Vet du, hvis jeg skal, kan få lov, så vil jeg gjerne bruke den nye. Putter deg rett I rumpa. Ja. Åh, det dritt ondt! Det mye verre! Herregud, gikk den igjennom? Gikk den igjennom? Nei. Hva har vi gjort? Vi satt I gang med... Ok, vi tilbake igjen I går, morgen. Gå inn på nrk.no, skal du sekke podcast og la oss ned. Herregud. Ha det, gutta. Ha det. Jeg beklager, gutter. Jeg klarer ikke å holde tårene tilbake I dag, heller. Stenheim, nå går vi bort på kontoret og så snakker vi om det. Men Steinar, det er ikke vår feil at du blir skutt hver eneste dag, altså. Faen, Tala Bjørte, det ikke derfor jeg griner. Men hva det, Steinar Bassen? Føler du ikke at du gjør en god nok jobb, eller... For det gjør du altså, du kjempeflink. Det nettopp det, ikke sant? Åh, men Steinar Bassen, du må ikke tro at du ikke flink. Ikke avbryt! Jeg gråter fordi jeg så jævla følsom, for faen. Jeg gråter fordi jeg blir rørt av min egen innsats, skjønner du det? Ok. Jeg gråter fordi jeg blir rørt av det jeg selv sier. Mine platintroduksjoner, måten jeg spiller ball med dere I studio. Faen, gutter, det er ikke bare dere som gjør meg flink. Jeg gjør meg selv flink også. Ok. Du skulle bare visst hvordan det å være så følsom som meg, ass. Så jævlig typisk. Men hva det nå, Tore? Du kjempeflink, du også, Tore. Det ikke det. Jeg bare så lei at Steinar tror han det mest følsomme av oss. Ja, men det jeg faktisk. Ja, men gutter, dere følsomme begge to, synes jeg. Jeg tror så begynte å grine på vei til jobben der. Jeg! Nei, jeg! Men hva det nå, gutta? Hvorfor begynte dere å gråte? Fordi jeg så en bilist stoppe for en gammel dame over veien. Jeg klarte ikke å holde tårene tilbake, jeg. Okay. Jeg da, jeg begynte å grine fordi bladene begynte å falle av et tre I bakhånden der jeg bor. Jeg ser det, Bjørte. Du begynner å grine, du også. Tenk, treet skal stå ute høsten og hele vinteren. Helt naken. Jeg holder ikke ut. Ta det sammen, Tore. Men hva faen det du griner for, Bjørte? Mommi død. Hæ? Hva du sier for det? Nei, jeg bare flipper med dere. Men gutter, jeg må gå jeg nå, altså. Du kan ikke gå midt I et møte, Bjørte. Ja, men du, gutter, jeg har time på Ullevål. Jeg må gå nå, jeg skal få mer selvgift, sier dere. Hva faen, tenker du bare på deg selv? Ja, men beklager. Men vi ses I morgen, da. Oh, whatever. Ah, ok. Så dette var en teori, altså, som hva som kunne ha skjedd etter en sending? Nei, det var faktisk dokumentar. Det var dokumentar, ja. Ja. Det litt sånn hver dag rett etter sending. Det var veldig utleverende for min del, I hvert fall. Det beklager. Veldig skrålet også med mye gråt. Ja. Men sånn det jo. Men sånn det, når du har det gøy under sending, så kommer det ofte en liten sånn en nedtur, en liten depresjon rett etter sending. Ja, det gjør det. Det veldig vanlig. Jeg gruer meg til om 12 minutter. Ja. Bare kort spørsmål fra Matros Larsen. Hei, Matros Larsen. Hei, Matros Larsen. Når går en fis over til å bli en promp? Det hører du også på ordlyden også. Rump. Jeg tror du skjønner det selv, Matros Larsen. Sånn det. Ja. Sisters, I don't feel like... Det et lite øyeblikk. Ok. Postkasse. Postkasse. Post. Radioresepsjons. Post. Postkasse. Postkasse. Radioresepsjons. Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Og jeg henger meg på den, jeg aldri likte dansegreiene. Det flott at noen liker å danse da. Ellers så, hva skulle DJ'er gjort for eksempel? Ja. Det har fått inn et spørsmål her som ikke egentlig postkassa ferdig? Jo, nei, men det bare et spørsmål, ikke postkassa. Okay. Det Bolletrynner Lars Gunnar fra Bømmerlo som spør. Hei Bolletrynner Lars Gunnar fra Bømmerlo. Bolletrynner Lars Gunnar, ja. Han stiller et veldig vanlig spørsmål, han, og det har dere jobb utenom radioen? Ja, det jo sånn at alle som jobber I NRK får ikke betalt for det. Alle gjør det på hobbybasis. Det vel 4000 som jobber I NRK. Alle gjør dette på fritiden sin, og alle andre jobber ved siden av. Christian Bork, for eksempel, han jobber som hallik, og så har leser han nyheter da på noen kvelder I uka, ikke sant? Du ser ikke han på nyhetene hver eneste kveld. Nei, han sover fordi... hele dagen, og så dagsrevyen og jobber på kvelden. He's pimping around, og så har nyhetene på kvelden. Hallik også noe du kan jobbe litt hjemmefra, altså. Og så har han jo mail her, så han kan jo... Ja. Hvis noen lurer på hva vi I radioresepsjonen egentlig jobber med, så jeg trikkefører I Kardemommeby. Mm. Jeg latterkursinstruktør. Ja. og jeg prest på Torshov. Ikke sant. Så vet dere det, litt background på oss I radioresepsjonen. Bare spør andre programledere I NRK også, på mail eller sms, hva de driver med, så skal du få noen fryktelig interessante svar, tror jeg. Ja! Vi skal avslutte sendingen, og det gjør vi ved å ta og holde disse... Hva du peker på, Tore? Jeg peker på de som har vunnet sendeplate. Ja, de som har vunnet sendeplate. Vi lovte at tre skulle vinne sendeplate. Ikke vunnet sendeplate. Da, de har blitt fortjent. Ja, Joakim, han snakket om kyllingskinn. Han vinner en sendeplate. Send oss adressen din. Snekker Petter, han snakket om kjeldyr. Han spurte om kjeldyr. Du skal få sendeplate. Og Jotata, han lurte på om Bjørte var regnstyrmannen. Eller hun. Send oss adressen, så skal du få en sendeplate I posten. Nå skal vi gå I gang med sjokkmaskin. Steinar, vil du si noe før vi går I gang med sjokkmaskin? Jeg vil gjerne si noe, for jeg fikk en mail I dag formiddag. Et tips, siden jeg ofte får støt av denne sjokkmaskinen. Det fordi jeg tregest og ikke klarer å trykke på knappen så fort som jeg bør. Jeg fikk et tips og hvordan jeg ikke skal få sjokk I dag. Og det skal jeg gjøre nå, og jeg skal se om det fungerer. Vil du fortelle hva trikset etterpå? For det lurer ned noe fryktelig, og jeg kommer veldig dårlig ut av det. Ja, vi får se. Bjørte, du taper jo aldri. Ja. Hva var det? Jeg klarte trikset! Jeg kan fortelle trikset, og det fikk jeg fra... Hvor fikk jeg det? Fordi, skal jeg si hvorfor du fikk det? Ja. Fordi jeg bare lata som jeg trykket. Og det betyr at du trykker, og da får du støtt fordi du trykker før musikken ferdig. Lata du som du trykker? Jeg lata som, ja! Og det var jeg som trykket egentlig? Ja, og han som sendte denne mailen tidligere I dag, han sa at de hadde også en sjokkmaskin, og de gjorde det hele tiden og prøvde å lure hverandre og fritte hverandre ut. Så fantastisk! For en bløff! Det var en bløff! Og det betyr, Tore, at du taperen I dag, og at jeg, som fant på det fine trikset, eller fikk dette tipset, skal få lov til å skyte deg. Dette trikset skal bli morsomt å følge utover. Ja, det skal bli moro. Ja, det var morsomt trikset. En ny dimensjon, vil jeg si. Ja. Da lader jeg kalasjnikoven, gutter. Steinar, bare lat som du skyter. Nei. Nei, det var tull. Og så løft opp skjorta litt, Tore. AK-47. Ja, vi runder av sendingen I dag, og takker for følge. Vi tilbake igjen I morgen, og det også lov til å laste ned disse sendingene til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gå inn I iTunes og klikk, og begynn å abonner på vår podcast. Hæ? Det må jo koste penger. Det helt gratis. Åh, det gratis. Ha det, gutta! Ha det! Ha det! Radioresepsjonen.